कबट्ठा है उलूले उलूले थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है दिल उल्लू कबट्ठा है उलूले उलूले जाना ना हो जहां वहीं जाता है दिल उल्लू कबट्ठा है उलूले उलूले थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है दिल उल्लू कबट्ठा है उलूले उलूले छिटता है उलूले उलूले जाना ना हो जहां वहीं जाता है दिल उल्लू का पट्ठा है उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले इश्क काबू तो सर पे सवार आधा है